Seguimos aquí con todos vostedes. Estamos intentando facer o posible para que a seguinte comunicación se poña en contacto conosco, pero, bueno, pois a veces as cuestións técnicas non funcionan como un quixera. Pero o que vou facer é poñer un bocadiño de música e tamén buscar algo de música de fondo para leerlles unha pequeniña poesía que nos regalou, que nos agasallou precisamente a nosa Nieves Fernández Vidueira, a nosa poeta pastora, que ven acompañada por unha fotografía dunha papallona, dunha papallona borboreta, dunha papallona que din os catalans. E aquí dicimos os catalans do Mediterráneo, que somos os galegos. Vale, vale. Dicimos papellona. Sí. Bueno, pois pues eso. E en Madrid dicen mariposa. Bueno, pois pues nós dicimos lle borboreta. Unha borboreta. E despois buscamos un bocadiño de música e poñémola. Sí. Queridos entes, un bocadiño de música para continuar adobiando e seguimos intentando falar con toda a xente, vale? O bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas. Logo cantas, logo bailas. Logo te lo que lixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mas o pandeiro. As miñas mas o pandeiro. Baila la la la. Esta é a música de Daniel Bellón. Bueno, queridos ointes, xa temos ao outro lado do fío telefónico a Daniel. Vamos lle dar a benvida e saudalo moi cordialmente. Boas tardes, Daniel. Hola, moi boas tardes. Graciñas por atendernos, por estar aquí connosco, porque tiñamos tempo, tiñamos moitas ganas, poñemos a vosa música en moitas ocasións, pero coido que roubala entre comillas, non? Para, por lo menos hai que darlle coñecemento a todos os nosos ointes dese gran traballo que estás a facer, non solamente es ti individualmente, sino a Escola de Música Bellón Maceiras. Pois moitas gracias, para nós é un placer que poidades poñer a nosa música e encantados de que se escoite o máximo posible sempre, en calquera lugar. Bueno, como gaiteiro solista, eu xa dicía ao comezo do noso programa que foi a 6, non puidamos contactar contigo porque tiñamos o teléfono equivocado, chamábamos o 604 e era outro. A verdade é que perdoa por a tardanza, que eu quedara a primeira hora e non puidemos facelo. Bueno, o caso é que eu dicía aos nosos ointes que ti eras un gaiteiro solista de grande prestixio, non somente porque tiñas moitos con Constantino Bellón, sino tamén o gaiteiro de Soutelo, o Trofe Macallan, outro, bueno, moitísimos trofeos acadados e moitísimos premios que ben merecidos, lóxicamente, pero que o que fai falta dicirlle a todos os ointes é que eres unha persoa moi achegada á nosa música e que ademais onde te solicitan sempre chegas. Bueno, pues, non sei se onde me solicitan sempre chego, pero bueno, dende logo que para min a música tradicional non solamente pois, pues, bueno, a miña paixón, está claro que é o meu modo de vida desde, pues, desde toda a vida, realmente, porque como eu sempre digo que teño a sorte de poder radicarme pois profesionalmente á música e a esta música, co cal eso xa é un placer enorme, porque bueno, coido que hai moita xente que quere facelo e é complicado e bueno, pois é un placer e hai que aproveitar todas as oportunidades que un ten, pero si, sí, efectivamente que a música tradicional é a nosa música e é a miña tamén, claro. Bueno, é recoñecida e aparte non solamente recoñecida a túa trayectoria, sino que ademais hasta no propio Instituto de Secundaria do Concello de Fene teñen unha aula co teu propio nome, a Aula de Música Daniel Bellón. Bueno, sí, unha cousa que me fixo moita ilusión, porque ademais foi unha sorpresa, porque normalmente este tipo de cousas pois non, bueno, un non as espera e eu a verdade que un detalle que agradecerei, lembro que foi pois a raíz posiblemente de cando eu xa deixei de ir aos concursos e tal, e deixei, ademais coincideu que deixei xusto de estudiar ali, e tiveron ese, pois ese detalle que realmente eu sempre digo que é un detalle que implica que na miña comarca están moi implicados coa, bueno, pois coa música tradicional e coa xente que dende Fene saliron moita xente que implicada neste, bueno, neste mundo, non? Bueno, eso... Por eso Xavier Díaz que estaba sonando aí, que de Fene, por decir algún. Bueno, outro grande, sí, de verdade, bueno, que tamén está moi. Sí, pero que bueno, que eso é poñer en valor unha persoa que se dedica á música, pero que ademais pois é de aí, é o feito de que eso poña que o propio concello o poña en valor e o instituto recoñeza o teu labor como profesor tamén é unha cousa importantísima, bueno, que non somente das clases aí, sino que te achegas tamén a Madrid, estiveches por aquí moitas veces. Pois sí, a verdade que sí, que en canto ao tema da docencia, pois tive a oportunidade de ir a moitos lugares e agora estou centrado, pois, dende aí, pois van ser xa 9 anos na nosa escola, e que o proxecto principal, evidentemente, noso, e que levo o nome de Bellón Maceiras, ademais, e despois tamén, pois sí, como ben dicías, levo, pois xa, creo que van 13 anos en Madrid, pois dando clase, ali vivín durante un ano e algo, e bueno, pois, ao final, pois decidín continuar coas clases de xeito quincenal e ali sigo, pois indo cada 15 días a impartir clases. Estou moi contento ca xente dali, ademais, porque bueno, pois van saindo moitos gaiteiros, o panorama que a mí o que me gusta é que a xente da gaita pois vai se renovando, xente nova, estes alumnos que va sacando despois son, a moitos deles xa son profes nos centros galegos, entonces está surxindo aí un movemento en Madrid moi interesante que bueno, que creo que é digno de seguir, porque hai moita afición tamén por ali. E efectivamente estuve moito tempo en Saudade, pois creo que dende o ano 2005, polo menos ata 2009, con bastante frecuencia, iba moitas veces o ano e pasei no moi ben ali, e, bueno, cunha calidade, ademais que os gaiteiros que hai en Barcelona hai un nivel moi alto e sempre houve, ademais de moi boa cantidade, efectivamente. Bueno, gracias a ti que ti participas precisamente dese traballo tan importante que de facer que os cativos lle queiran cada vez máis a música e en especial a nosa, a música galega. Bueno, o que si é certo é que ti participaches en moitísimas cousas e estás moi embricado no profesorado, pero tamén tes tempo para poder publicar creacións túas ou recrear outras. Na verdade é que sabemos de moitos traballos aí de YouTube roubamos un pouquiño de música últimamente, pero que que roubamos entre comillas, non? O feito de darlle a coñecer a xente pois ese traballo. Estás agora traballando en algún CD ou algunha cousa? Bueno, sí, estamos traballando. A verdade é que esta non foi un pouco raro porque eu tuve aí un pequeno problema de saúde que, sí, sabemos. Que, bueno, que aínda non estou recuperado 100%. Esperemos que entonces, sí, que te recuperes pronto. Sí, nada, sin un problema. Entón, simplemente cambiou un poquinho ou un pequeno parón, pero seguimos igualmente. Es decir, agora sí que podo decir que non sei si este ano xa ou ano que ven, pois sacaremos un pequeno libro de Bellón Maceiras, que é unha cousa que levábamos tempo querendo facer, un libro de partituras, ademais, que creo que é unha cousa que caray, necesitamos xa para nosas cosas, necesitámola urxentemente. Pero bueno, sí, unha cousa sobre os temas, todos os temas que fixemos estos 3 discos, pois aí iremos, sacaremos un libro de partituras, pois para gaita, acordeón, bueno, para diversos instrumentos, para que a xente que queira, se o desexe, poida tocar as nosas composicións propias. E despois, Pois sí, tamén agora, bueno, temos disponibilidade de un pequeno estudio propio no que faremos seguramente as nosas grabacións de aquí en adiante, e haberá novedades pronto. Eu creo que sí que tocarános gravar. Non sabemos de que xeito, porque o panorama musical está cambiando moito. Si sí. Directamente CDs ou... A ver como facemos, porque isto está cambiando moi rapidamente. Y, claro. E hai que estudiar ben a situación. E, bueno, relativamente o último disco noso ten 3 anos, non é moi atrás, e ano pasado sacamos unha cousiña aí co Quinteto, un single que é o que falabas ti, un sencillo que este de, pues, de la Una Coa en concreto, que acabamos de subir agora tamén a... Queremos pedirche permiso para facelo que sea sintonía da nosa outra emisión irmá que chamamos Galegos Novais ali en San, en Radio San Boi. Entonces non sei, pode servir de sintonía para que a xente se achegue a escoitarnos de vez en cando. Pois para min, dende logo, e sei que para os meus compañeros tamén, será un placer. É unha melodía, aproveito para explicarlo, unha melodía vasca tradicional que, bueno, que a raíz de participar nun festival no Atlántico al Día que fixemos co grupo Herencha da nosa taldea de Rentería, pois surxiu esta posibilidade de facer esa melodía e, bueno, e despois decidimos adaptala aí para o Quinteto. E a verdade é que funcionou moi ben, estamos moi contentos co resultado, pero se queredes usar, nos encantados. Pois claro que o empregaremos para La Una Coa, chamase, non? Vamos a dicir o noso técnico tamén que apoña despois para despedirte, pero o que decías antes con respecto a bueno, eso que está a desgravar e tal, que vai coa liña, continúa coa liña aquela que no 2015 tiñades, que era un disco autoproducido de Bellón Maceiras Música, aquel ten, non? Sí, exactamente, sí, eu creo que agora, bueno, hai moitas maneiras de traballar, sí, pero bueno, hai que claro. Ser realistas neste mundo, e nós sempre sufrimos unha cousa que non é ningún segredo, supoño que se hai algún outro artista que está escoitando por aí, outro músico, pois vais identificar con isto. Sempre sufrimos o tema de que, pois, ou ben disco grave, sempre andar dependendo de outra... De outra xente que, bueno, que está estupendo tamén, que axuda moitísimo, pois, a distribución ou incluso a producción. Pero os tempos están mudando e nós ao ter no día a día, pois, unha escola nosa propia, pois, digamos, xa temos agora infraestructura legal para facer todo este tipo de cousas, ou ben libros, ou ben producións discográficas, que preferimos facelo todo nós, e ademais agora, como digo, temos un pequeniño estudio doméstico moi pequeno, pero aí é onde se gravará todo. Entonces agora xa somos casi autosuficientes, que creo que sí. Que a acción de vai, non sei se por sorte ou por desgracia o mundo, pero musical vai agora hacia ese. Muy bien. No, no, sí, sí, ya empregar as novas tecnoloxías, é dicir, o Spotify, o sí. iTunes, o, todas estas cousas que a xente sí. Emprega últimamente, pois, con moitísima asiduidade, non? Exacto, hai que estar cos tempos e eu creo que é fundamental, ainda que teña cousas malas e cousas boas como todo, pois, bueno, que a nosa música tamén para chegar, pois, a xente nova e todo iso, que este aí nesas cousas, porque senón non imos conseguir chegar a xeracións novas, que creo que é fundamental que estén niso, non? Sí, claro. Eu queria che facer unha pregunta. Sí, son Armando Fernández. Muy ben, encantado. Queria che facer unha pregunta. Notas que a xuventude, pois, se interesa pola nosa música? Sí, bueno, a experiencia propia que temos na escola, na nosa escola, que, pois, non sei, agora os alumnos que seremos, pero igual uns 100 e moitísimos, para ser FENE, que é un sitio pequeno, pois é un, o sea, é un número moi bon, e o alumnado, por exemplo, de, digamos, os máis numerosos, son os de gaita, o sea, que eso xa é unha... Claro, eu creo que claro. Un referente, la xa, sí. A xente nova, pois, eu creo que sí, non teñen esa cousa de que, bueno, que nos vivimos moitas veces, que había xente que se avergonzaba por tocar a gaita, ou que sí. Algún reíase por tocar a gaita, ou por bailar, ou cousas así que eran increíbles, que se viviran, pois, cando éramos novos, pois, eso... Teño que decir que na miña comarca non é así, dai tempo apoia moitísimos gaiteiros e tal, pero, bueno, eu creo que sí que a xente está... Tan eso, non creo que estemos nun boom da música tradicional tampouco, sí. Pero creo que estamos nun punto de normalización que creo que é interesante que ao final todo este normalizado e que a xente decida o instrumento que queira tocar e que a gaita sexa un deles, ou a percusión tradicional, ou o canto tradicional, ou ir a bailar, non? Creo que eso é un punto genial, e eu no que a mí me compete, que é o tema da gaita, pois penso que está bastante ben. E o saxo. Sí, bueno, tamén. Sí, o saxo é máis non sei como decirlo, unha afición entre que lle dedico tempo, pero bueno, a nivel docente, pois, quitando dos compromisos ou tres que teño, pois non me dedico a eso, pero bueno, a xente teño que decir que moito máis acude a gaita en xeral, sí, sí, que sí, sí. E eu digo por sorte, para bueno, nós. No, eu digo que claro. Eu fago referencia a él porque quero decir que eres un profesor de gaita, pero que tamén tocas outros instrumentos, nada máis, sí, que sí, quería sí, decir profito. Sí, que, sí, sí. Bueno, sí, sí. Y aparte de que tocas outros instrumentos, rodeaste de músicos tamén de grande prestixio e de grande talla, non? Posto que na última emisión, se mal non recordo, tiñas aí a grandes da guitarra, da zanfona, acórdome, unha tal María López, non? María, sí, vaya. María, que é unha miña de gaita tamén, ademais, sí, sí, que toca gaita, por certo, moi, moi ben. E, bueno, esa nena que posiblemente que cando empezou a tocar así alguna cousinha con nós, que convidamos varias veces, uh-huh, pois pues eu creo que tiña daquela uns 8 ou 9 anos, 7 en 14 anos agora, claro. Por eso, que un... que unha aportación, digamos, que para que atraer a as persoas que vexan que bueno, que non fai falta idade para poder ter ese prestixio, non? Sí, eu creo que, bueno, por sorte, como diste, eu tive a sorte de estar pois rodeado, moi ben rodeado de músicos toda a vida que son os que te axudan a traballar e teñen unha visión sempre parecida, pero a vez co seu punto de vista, que eso, uh-huh, foi, por exemplo, o que aprendimos. Eu casi levo toda a miña vida musical emparellado a Diego Maceiras, non? E sí, tanto, claro, tanto na docencia como nos proxectos musicais, compartindo, pero, o sea, lógicamente. Exactamente, sí, sí, exactamente. Uh-huh. Ademais de compañeros somos amigos, evidentemente. Si non, sería imposible estar na escola todo o día, noutra vez sería imposible. Hombre, claro. Sí. Pero sí, bueno, e efectivamente, pues xa no quinteto tivemos a sorte tamén de ter a tres músicos, pues bueno, boísimos, como Cabe, que tamén este profesor na escola. Sí, Cabe, sí. García, Juan, na guitarra, Juan, despois, sí, sí. En o violín ese estranxeiro que outro grande prestixioso, non? Do violín, sí, Oliver, non? Sí, Oliver Wilson, exactamente, sí. E Miguel Lamas, que bueno, que é unha referencia, creo que xa na batería, a nivel internacional, diría, na batería. Na batería, ¿no? E a sorte que tivemos é que 4 deses 5 éramos de CNE, tiñamos moita facilidade para iso, uh-huh, e que cando comenzamos a hacer cousas, pois co quinteto non tiñamos unha idea preconcebida, sino que deixamos que todos os músicos, os nosos 5, que aportáramos cada un as cousas, non? E iso é o bonito de eso, se tes vos músicos e que todos participamos por igual, pois salen cousas como mínimo naturais, non? Sí, sí, sí, sí. E a incorporación do contrabaixo dalle unha fórmula extraordinaria, non? Parece que teñades aí unha participación que non era moi asidua, moi habitual, non? Exactamente, pois mira, recordo que no ano 2007 que fomos a Ortigueira, despois de gañar o ano anterior no O Runas, e foi, sí, Xosé Lois Romero que grabou con nós tocando, ele iba coas percusións así, pois, coa pandeira e tal, uh-huh, dixemos, recordo que eu lle dixen, vai ir pois, Juan Tinaquero co contrabaixo. Tinaquero, ¿verdad? Sí. Recordo que dixen un día así, decía, pois bueno, creo que acabastes de meter unha sonoridade nova ou cambiar o xeito de tocar polo feito de tocar, pois nese caso era Muñeira e Ponte Sampaio co contrabaixo, decía, isto é algo diferente. E efectivamente, porque quizás sí que se utilizaba o contrabaixo en algunhas formacións, pero o xeito que Juan tocaba, como quixemos incorporar a nós, pois era algo como mínimo pouco habitual, non? Sí, entonces, sí. Uh-huh. Pois foi unha cousa que a nós mesmos tamén pois nos sorprendeu e a verdade é que quedamos moi contentos con eso e non sempre que podemos o contrabaixo, mellor que o baixo, que tamén estaba de bonito, pero é outra situación, incluso estéticamente, pois é unha cousa bonita, un instrumento moi bonito. Pois eu desta peza que vamos a poñer de sintonía está enamorado. Estou enamorado desa peza. Digo chou, xa está enamorado dela. Moi ben, me alegro. Bueno, sí, é que me encantou esas mezclas, iso bueno, que fai. Alégrome moitísimo, de verdade que poucos minutiños, pero continuaremos noutra ocasión, sí, cando teñas esas novidades que diste que estades preparando. Muy ben. Tamén voltaremos a conectar contigo. Cando veña a Barcelona, vamos a tomar a San claro. Boipre que escuite. Sí, sí, tomar algo xuntos que debemos ser unha convidada. Sí. Moi ben, nada, non me debe de ser un placer. Pero bueno, vou moito a Barcelona, o sea que creo que vais a cumplir. Vale, sí, sí, sí. Moitas grazas, Daniel. Moitas gracias. Hasta outro momento. Gracias. E moitos éxitos. Hasta logo. Despedimos precisamente a Daniel con esa peza que él nos mencionaba. La Unacoa. Aí vai.